ناریم پکی راگل راگل المعذرون معذر اصل کے لئے معتذر تے ظالم و غم کیوں گا معتذر کو رسولائی پر دروغ سبانے جوڑے راگل دروغ بانے گرم دباندل چانو دے بانا چاہی لے اجازت ورشی اجازت پر کریشی دپرے خوزل بجان پر دروغ عذر پیش کرے ما پرے دوسر جاد دنگم دائیو قسم فلق او کینا سا کسان چی دروغو ویلی اللہ رسول سران قذب اللہ رسولو خدای رسول تا دروغو ایل سمانا خلاص کرے دخدای رسول دوا دینا ویلی مونو جاد کی لیکن چوہ خرادنو کینا سکلن دالے جنہ قذبو دغم واجیرن لی رالن تی اجازتو کاو کینا سکلن نزی جادنا رسیبہ کافران تددی نازاب درناک من ہم اسے کہے چھ پرے کے بعد مسلمانان سے لکھا لیسا لزوافائیں ولا للمرضا ولا للذین لا یجدون ما ینفقون حرج داؤس بے بیان المعذورین ارکل اچھے دو منافقانو بجیوے ولی بجیاتنا پارشیری ولی پارشیری پڑے گی تو قسم سخلق پادشی آئی خپش کر چیرہ گوڑا منگم پر کے پادشی ہوں او مومنان مخلصان بڑا گان پاتی ہوں مریضان پاتی ہوں غریبان پاتی ہوں سرجی و سرنوا خرچہ و سرنوا دی خپون اللہ دلت تسلی ورکی تاسم خپش ہوئے نشترے پکمزور و بدن والو باندین وفاسی کمزوری بدن مانے دیر بوڑھا رہے نشتہ رہے پا مریض دان بانے چھے دیر مریض دیں نشتہ پائے کسان بانے چھے نمونی آئے چھے خرچہ ہو کی اخپلہ خرچہ مصر نشتہ رہے بچہ ہم خرچہ نہیں ورکڑی لائے جدو نمائن فکون نمینا چھے سچے خرچ لائے جدو نمائن لائے ہم لکونے نہیں ہوئے کہ اخپل ملک نہیں اور بس ایک ورکڑی میں خیر دے لڑ سکے پچھے بل امنت دل کے اوخ پلوں سرن نہیں نشت پر بانی گنا آرج نشترے تو کینا سلو دل جات گئی ورے دلی اور بلے جمعاری خوشتا کنا دانا چھے بس کینا سناسی سملا دانا سیول اللہ و رسولی کل چلی خیر خواہی کوئی دخل کو دخدہ دل رسول دبارم نصیت اللہ اور رسول سمانا تو کڑی کی شناستی نہیں خصونا لگ جا رہے تو جاد بانے میں تیزی اور کہیں اصلاح رضا تلبین میں کہیں تو قرآن درس بکیں کڑی کی شناستی انصاف بزیم ہم کارے کر گوڑے شالے میں خیر رہے تو خیر خبرہ کو کولے شکا مال المحسنین من سبیل نشتہ پدا سے نیک عمل بانے سے اللہ رضا ملامت عام محسن اور طرح لینا سہتا کہ خیر لکی میں دا محسن نے بے نلی گنہگار اللہ بخی بخون کی مہربان نے وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ وَلَا مَنِ لَيْسَ الْحَرَجِ تبوکی وان سوائی غریبان غریبان خلق رالی یا رسول اللہ ہم لے سردی پکار اللہ ولی تبوک تطلل دے سور لے پریبانے اغینو مکلب کا ایلہ سور لی ضرور ہوگا ولی ملکو سور لے افسار ہوں تسمان ورکرے سنور چا لیکن آج تقسیم سے نہ ختم سے دل اس دیل پکیون نہ رسے رہا دی یا رسول اللہ ملے سور لی پکار دے سجائے بکوں اللہ انشترے پائے کسان چکل تالرال چطول سردی ورگئیم تاورت علاج دم احملکم علیہم ظلم مم آئے چطا ستی سوارکم اوی روان سلو ستر گدائی دکیری دوخ کنام دغم دوجہ پدیش نمومی آئے چکل چکیم دا چکل خندری گنانگار اپنی آتے مخلص سے تانے سردی گوختا تاورت کم جانے روڑم چھتائے اور ایک نبو بس پا جڑا بانشوال نو جڑائے کولا نو جڑائے کولا اگر تبا انسارو بکائی نو بیا صحابہ بکائی نو صحبان دی پدی بانی جالی چھ خرچرہ سر نشتے چھ جاد لتلے تا پا جڑا کی سواب دے خیر عمل دے جاد لے جورا نبی واقدار ننے نبی جندے و صحابہ تنے دے جہاد دا پارا سونا غفتل انسانی تو وقت اللہ کا علاج جو ماہ میں لوگ مال ہے جی رقم جان رہا ہوں اختیار کیوں نہیں چلا جان آیا مڑے ہوئی خبر ہوئی جی بھر آپ بخوار کی کل لگا کڑ کی خخ کی خا دیکھی خخڑی بازو وہ لگا دیکھی خخڑی ہوئی کل بغوارم غے غوارم نے خوارم دن سے غوارے دزر سری دن نے وان تڑی خبر کی سر بڑے چار جھنڈے پورے جو کان ہو ٹکڑی کانی سن سن کانی کتری زنانا ویلے تالے اور کی بولے اس تین بچے اگاڑ بابا نے سنگا بچے اگاڑے لا جما میرے کو ملائم نبیو ہی ماں سر نشتا کی جھنڈے میں تو بس ادھر کم داموڑی بتا لو سدھر کی بابا اسے ادھر کئی مخبت جو ادھر کئی اور کپڑے ادھر کئی کر بل بدل پیدا کئی خدا اسے کئی انما السبیل علی الذین یستعذنون یقینا گناہ پائے کسان دے لار ملامت یا چستان اجازت طلب کی دو ترک دے جاد ہو دی مال دارونی ولی غالی راضی پریبانی چشی دے خضو سران خالف دا جمع دا خالف و دا خالف باو کے دیشی مراتی زنانا دی غالی چیز خلو سر ناستی نمار والد اللہ بدئی پزلو ہمانی فرسی علم نلری مخیلو رسول ان یکون ہمان الخوالف اخو صورت نازل شو فم لائف قون دا صورت پا مطلب چلی ہے تا لائف قون ہوئی دل دو نفس مسئلہ سمون تے اجازت ہوکا جہاد لن نزو خضو سر پاتی کی اللہ ایدہ جاہل لے گا بیل مرے یا تزورن ایلیکم ایدہ رجاتم ایلیم دعوہ ہی دلار ایدہ کا اللہ نبی تا پلار کے گئے ہوں چرا کم سے دن پاتی شیری کر تچ ورشے دروغ بانے بکی تا تا کلچ واپس لرشہ گئی تام اعتذار درو بانے کول تب اور پہ شما تبانی مکو بدرو منگ چری بار نہ کچھ تاز پر خبر باننی لنو میں نے لکھوں تاز پر خبر ہے تصدیق نہ کرو بولے یقیناً ملا خبر را کرے اللہ تاثر حالات و نام مانے منگ غیب دان نہیں ہو تو خدا خبر کری نبان اللہ غیب نہیں پویا جب تک درو گئے کہ رشتہ ہو خدا خبر را کر ذکر دوائی وہ سیر اللہ ملکم رسول آئند پار رسول اللہ سامتا رسول اللہ دیا پیش کے کا غزاد پہ شالم نے پپٹ اوسکار خبر بم کی پائے مرون سے تاثی تو مانا دار سڑی تو آیا اس کو پاتے سے درو مو آیا آئند پارا عمل بے جہاد کو کر سیر اللہ علیکم رسولو دنے کیا عمل کو لے اخلاص پرے برینی رسول برینی برلیان یو گو رکھا نا دیوے کہ خدا رسول دوارے یو صفت بری اللہ معذر ناظر و رسول معذر ناظر سیر اللہ علیکم تاثر طولہ مدینہ خدا تمخکاری و رسول تمخکاری وہ بریت تاخوس ہوئی کہ خدا حضر ناظر میں نے رسول دے دیا کہ خدا رو شان کر تحریف کئی کا اللہ پہ کتاب کی کل خاص عام کے ہو کل عام خاص کی عمل اکم خاص ہو اگر منافقین پورے سے کم تو رسول اللہ علیہ وسلم پر مکہ موجود ہوں بھائی عمل مراد دے اب دلیل پیدانے سے قد نبان اللہ من اخبارکم لیا رسول تردون الہ عالم الغیب عالم الغیب کو نبی ہے نا تو رب دونوں کو سائے تو عالم الغیب اللہ ہے ریت کی ویلی سے عالم الغیب اللہ ہے جی دن ہم شرم نہ ورزی الزامی ردگاری سرس راجی اصل پی آیت کے وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمومنون قوائے عمل اللہ بینی رسول بینی و مومنان بینی بیا خو پکار رہے سے تیل مومنان دے عزیر ناظری خان والمومنین مات دشتا کا نا نا دا عمل خاص کرے دا خاص و خلق کرے چھ موجود ہو پر زمانہ رسول کے بڑائی کارو فَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ جائے داخل کی کہنا قسمین بکئی تاس پہ خدے کرے جو آپس و کلر سے صرف پری مقصد سے مخت نواڑ قسم کے دری مطلب داری چنگا ملامت تقی نہ مخ نہ نواری سمانا مخر والمانے چنگا ملامت تقی دے مطلب د پارا نفار زمان بس مخت نواڑ سدی وہی میں نمک واڑ رہے ہیں بس واڑ رہے تھے مخ حراج پور کا ولی انہم رسن یقیناً دیدی پلیتان داری پلیت خلق دی سورت دا سب سورت کا مشرکان کا نجس ویلو انما المشرکون نجس منافقان ہوتا ہے پلت دیوی سے نومر سن داری پلت دوار سی تو پلت پلت گئی تو نجاست اکثر آ گئی چن باطن کی بدبوئی اڑی رہی جسے سارے نجاست آ گئے جو ظاہر کی بدبوئی اڑے رہا اور رجس دارے سے دن پکی پلت اڑے رہی منافق تے دن پلت تے کہنا منافق تو دن پلت ہے تو داد رشتےتم خسلب تے سے منافق رجس تے یو کم شیتم مختیات مختیات تو ضرور نہیں دیتے سے یا تو ضرور نہیں لے کو دار جا تم دارش پیت پورے شل زیر دی جانم دے جدار پر سبب دائے سری ہے کہیں یحلفون لکم لترضوانہم قسمون کہیں تاستا ستاؤ سے رضا شہم پورا اعراض کرتے رضائی ہے لاول قسم نہ کوئی سننا ملامت کوائیں اعراض تو اعراض نے ملامت یا اگر اللہ عزت کی گلا نے ملامت کا ہر کلے چاہیے کوئی سی سے ملامت ہے پھر نکلو تو سرال قسم نہ کوئی سنی نہ رضا شیا اللہ نہ نہ رضا ہوتے نہ منا کر رضا سے تاثی نہ نہیں یقین اللہ نہ رضے کی درے قوم نہ فرمان نام مکڑ وقت تک اور ذات میں نشتہ منافق نہ تو خوشحالی آج دبانا چانو بیار دو قسم ذکر کی آخر کے اللہ راب و شبد و کفر و نفاقا اللہ راب سو آمک کے المعذیر من اللہ راب الف لام اہدی دانے سے پھر بانڈ چان سخت کا تیر دی تو نہیں دا باز بانڈ والا دی سب کفر کے اور نفاق کے الائق دی پری بانی سے نہ پوئے گی حدود دائے سے اللہ رالی کے لیے رسول کفر ام سخت دے نفاق ام سخت دے داولے ذکر سی جہل پتی دیر دے درو اللہ علم حدود امان اللہ علیہ رسول قرآن و سنت بانی پوئے گی نا بانڈو کو ہر گلے سے قرآن سنت جو سرے نہ پوئے گی نہ داغ کفر ہم سختی داغ نفاق ہم سختی بیرا ہو جب ذکر کر اور دودھ مانی دائی پولی دی دائی طریقی دی دا قرآن دا تفسیر طریقہ دا حدیث دا تفسیر طریقہ پہلی نہیں پوئی اللہ اے پویا حکمت والا ہر گلے سے دیدی سخت کافر منافر وَمِنَ اللَّهِ رَادِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يَنْفُقُ مَغْرَمًا دریبا نشان دا سشترے چی گنیا گا چی خرچ کی دی تاوان دیم کل کل چند اور کل جہاد کے کل بے زکاة عمر کو ذکر بے مرا سے تاوان میں ہوکا ایسے تاوان میں ہوکا اور انتظار کوئی پتا زبان دا حوادث دا زمانے یہ دین خلاص نہیں شو کرب فدی مرگ راجی تباہی و تراجی جب خلاص چھوتے اور کلب خیرے کرے جو خدا ددی نے خلاص کی اللہ تاسم کا خیرے ہوتے علیہم دائرۃ الصوم دعائے شر پدی باندھے حادثہ ناکار خدا رے پدی بانے حادثہ بدرا ہو جی اخیر کے وقت دعائے شر ہو پڑے دیر تباہی اللہ آپ سے پار سے پڑے ہم بانڈ چاند کا پکی نا چل تیلے بد کرل مناسبان کرل نہ ناو من اللہ راد میوں میں دل آئے والے ہوں مل آخر ہوں بال بانڈ بانڈ چاند نہ وشتر چی مانڈل بالا پر خسرین پر نشتا اور گڑی ہارا چھر چکی سبب دن جی کا دفد پنیر اور ذریعہ دعاگانو درسول ہر کروڑی نہ فقر روڑی زکات روڑی بولے روڑی دو مقصد لے چخد تنظیم قربات نند اللہ بل و سلاد رسول مانی و سیرت نلا دعا رسول د رسول دا دعا پار ذریعہ جوڑی رسول واسن کے مصدقین دا پار دعا وقتا دی بلک سپیسی روڑے سخیرات دعاو چھے دے مقصد مانی چھے پیغمبر را دعا ہوتی ہے دعا مصدق دا پارشتا ہے دے مقصد دا پارا دے انفاق کاؤ چھے دے مونتا دعا ہوتی اللہ تم گنی زیشو اللہ انہا قربت اللہ خبر شہر کینم دا سبب دن جی کا دلی دے دا قبول کار دے اچھا قبول سے نے پیغمبر کو تو دعا کیوں کہی اللہ نے پخبل رحمت کے داخلے یقینا نارے بخون کے مہربان تفریح دے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم دیکھے پورے جو سورت درے سے بیان سے ددی جانا سلورم ایسر سورت کا بحث مومنین کے درے ایسے خلاصہ دار دیکھ مشتق امور پیش گئی اول پرے کے بے اقسام دم و مینانو پوقت بغذ تبو کے یو مجاہدین مطلقاً کامل دائی ذکر دائی بشارت دے سلم آیات کے وہم قائدین مسلم دے توبہ جہاد دے تبوک رنو تلی توبہ زر سلوہ دائی ذکر راضی ہو سب دعا آیات کے ادائی حکم پیش کرے ہوئے سے دعا دائی توبہ قبول اور خذ من اموالہم صدقہ اور صلی اللہ علیہ وسلم آئی پہلی شوی چھے قول ملو اندر پر عمل کا ہے درم قائدین متقاسلین فی توبہ یہ دریتن چاہی تبوک لنو تلی دیار شرم دوجی آئی پر توبہ کی سستی اٹھوا یو سرش پگم آیات کے آسان ذکر گئی دادرے قسم دی دا صحاب الایمان گرما خبر اب پری باب کسی رد باز افعال دا منافقین مانے لے تحذیر المومنین دا منافقان سجر ہم پکے رہے یو سر یو آیات کے دائے دا مومنان دا تحذیر دا پارب باب المومنین کی راولی کنی دا منافقان باس مخت تیرشو ہے درم خبر ترغیب للجہاد دے مختلف طریقوں سرا یوسن لول سے آپ کی ان اللہ اشتران نے مومنان فساؤں لس طریقوں سے وہ ترغیب ذکر گئی بل ترغیب دے سے نل سے آپ کے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صادقین سری المجاہدین بل دے شپک شلاعات کے 120 ما کان لیل المدینہ من حولک من الاعراب او مدینی والا پاتے نشے چلتا زید نبی مر گرتے آتے لرشا آیا سب دیر شہاد کن پیش گئی یا لذین آمنوا قاتل اللذین یلونکم من الکفار مینس کے نہی عن الاستغفار للمشرکین مشرکان نہ خدوم لر ہوس ہیں چاہیے دپارہ سر تو بخن سوالم ہونے کے یو تم بیار مساعد کے باغ راضی آخر کے ترغیب پہ اتباع رسول یو سل اجتماعات لقد جاکم رسول من انفسکم اختتام کو مسئلہ توحید بانی آخری آیت کے داخری باب دل سورت باس المؤمنین والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار دی آیت کے مفسرین اختلاف زدہ کہ دینا باز صحابہ مراد دی کہ کل مراد دی چاہیے کہ سابقون اولون مراد دی سابقین فی الحجرت مکنی خلق امن الماجرین کے ائی من تبعیز یا غص کرے رامین دا تبعیز دا پار رہے بعض خلق دیدا سے اور دویم قول دارے چنا دا سابقون الاولین تمام صحابہ جی ذکر ٹور صاحب اور پارا سب قیت دے پر نسبت سر باقی مومنان ہوتا امین بیانیہ دلتا من المہاجرین و الانصار من دا پار دا بیان میں ادا رس و الزین تبعون بے احسان نمرا سی اغسوب سے صحابہ تابعی تر قیامت پورے صحابہ کو مسلک بانی روانی متبع جماعت صحابہ دی آیت کی اس کو میں قول غور نے دا جان قول غور ہے ابن دا کبیر کی لکھی امام راضی یو سل یو اویا صفحے وہ کثیر من الناس ذهبوا الى هذا القول دیر محسرین دے دویم قول تطلل کری چرامن تبینیہ دے اصول صحابہ مراد دی ولی والسابقون الاولون قرآن لکی دن کی اسلام و توحید تاہم چا ولی دتولنا تول امت عن نمخی تول امت نمخی سوگ دی ہجرت والے دی یا انسوار دی آکسان تبعون بے احسان چتاب دار دی داری او داری محسن لائی محاسن بیان بے مانا دا تاب داری کی دائی بے احسان متلبس تی داری پا صفت بانی دائی پا احساناتو اللہ دینا رضا رو دی داغن رضا رو دے بارک امام راضی روایت دا ہمیں ابن زیاد پیش کر رہے کہ ما اوزل محمد بن کعب کو رضی تا رہے کہ ما لا خبر نرا کہ انا صاحب رسول اللہ علیہ وسلم فی ما کان بینہم وارت الفتن ما اگورم ما لا خبر را کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم دا صاحب و پمینس کی چکم میں فتنی جگرے سے ہوئے دیوان خلالے کتاب لی کہ نمیم والا کیرہ خلافت ملوکیت ماں محمد بن کعب پیدا سے ہوئے اگر آتے ان اللہ تعالیٰ قد غفر لجميعهم واجب لهم الجنة في كتاب محسن ومسيم اللہ چور تبخانہ کرے طول لے جنت لازم کرے کہ خیو قبر سب کتاب پوری کم کرتا سب خبر در کم مار تو ایسی آئی موزے نہ جب لو مل جنا دا پکم جائے کہ ارے جنت واجب کرے اگر ہدایت دینے اس کے استاد کوئی نہ لو ارے نہ من مہاجری لو نن سوار اور جب اللہ نے جمی لفاد جنت اور رضوان وہ شرط لگتا دینا شرطن شرط والے ہوں کل تو مزار کا شرط شرط پتا جی کو سلگ والے ہوں اس طرح تو علیہ ہی میت تجن احسان فلام اصل احسان زمانی کری یو داری جائیں اقتدو جہن کیا مال من حسنا پخیستہ مال کی رائی اقتدا کی ہاں بلا مال کرائی نشین نہیں کوئی اقتدا احسان یو دا مانا ذم داری چاہیے تدین بحسان فی القول اللہ یقول فیہ سوءا داغی مبارک کی بد خبر نہ کہی واللہ یو جو تان فی ما قدم والے ای صاحب اس ذکری نے بائے بتان مانی نے کہی امید وی یہ دایت اور زما پر نظر کی نہ ہو تو کانی ما قرا تو لا تقف بس لی خیال نہیں کنا صاحب پچھلے لگ یہی لگ یہی دایت ہو تو خیر تو بہ بہ بہت سیکھے شکر حمید پشانتی کر والذین اتبعوا احسان اطاعوا الاتباع بالاحسان ان یذکروا محاسنہم و یترحموا علیہم دے احسان ہوئی دائی صفتون بکری و بائی بانے برحم گئی سوک سے صحابہ بھی سوک سے صحابہ و تابدار بھی تر قیامت پورے جماعت بساو بسی جی کا نا بشارت دار اللہ دائی نرضا لے دیدا نرضا گور اللہ کا پتہ ہوا چپتی صاحب کی بمین کی جگہ رکھی گا بازی ناپو ہوئی ملا ہی گرگان ناپو کی خسگن جی ادا آیت مخ کرا گلو جگڑے صاحب اس تشے ہوئی مان خدا نو خبر اللہ خبر اسی جگہ رکھی لیکن رضی اللہ عنہ و رضوانہ مرض آ رہے پیار کری دل جنت نہ بئی گی لان ددا گئے تان لن ہارن دساب مقام کی بالخصوص بشارت کے من لڑکے رمی اللہ وہ قرآن کے عرض ہے تجری من تہ سے ہار ہوئی کر من من کے لگا خواہ لڑا واسطہ پٹھی دے رشی کر لگا خواہ ہم تک بھائی ڈرتا ہے کہ من من لڑے کرنا نا تحت ہا بالکل متصل بجیدہ سے باغات کی متصل پائے گی نہرو نہیں ڈالو کامیابی ومن حولک من الاعراب منافقون دائیو لراؤ زجر پا منافقین دائیو زجرن دیتوی لکھی تقابل تضاد یو طرف تا صحابہ دی او دائی متبین دی نبت طرف تا منافقین خلق دی ولی دلیل بریبانی چی چاہت ترکو کری جماعت صحابون منافقی دا مطلب دی آیت رب دائی دا تا سنا چا پیرا باند چانو کے منافقان شدے اور مدینی والنم دا سری مرد دی علم نفاقی چکلک دی بنفاق کلک منافق بگشتا مرد ولی کی کلک والی دا مضبوط منافق خلق دی اگر سنگا منافق دی لا تعلمهم نحن نعلمهم نپی جنی تائی ذرا مونگے پی جنون تی نپی جنی مانی پا عنوان دا نفاق نپی جنی چیتا واقعی منافق دی فدر عنوان بالخصوص صفت سرے اللہ تعالی نپی جنون لا تعلمهم نحن نعلمهم اللہ پر نبی کرے ستے طلب دی جنے اللہ ہی ہوں گے پی جن دایت شریف دلیل بری بانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہ ہو ولی دا کو آخری سورت پر نزول کے یو سب جاد لسم سورت کا پر یو سب جاد لسم سورت کے پر نہم کال دے ہجرت کے ملا نبی تو اسے نہ پی جانی تو غیب دان نے اور ددینہ مفسرینوں دو مسائل ہے اس سے بھی قرطبی نے لکھے اور ڈاکٹر علمانی لکھ لی یول صفا اول سمجھو دائر تیرے دہمسل اقوا دلیل پھر رد علام یلام الکشف والاطلال المغیبات دائت رد پاشاوانی سے دائی کی دلی سے جب غیب و خبری کم زما پر سینہ کے کشف کی دد بکی شیشہ لگی دلی ہو وہ مجرد صفا القلب دا آیت پائی میں نرتے ہیں تفسیر قرطبی لکھی دریا ہے پوجوانی یوم نہ ہو آئی یو کمل حجن بھی جنت نو نارن دا من دے سن دے سڑی دا پار دا فیصلہ کچھ دا خام خا جنتی رے دا خام خا اور والے ماسواد آئے کسان ہونا چاہے نبی دائی مبارک زیر اور کرو نگا دا سنگ یہ لکھی چتلان کے دا یقیناً ولی رے یقیناً بخل شیر یا یقیناً جان نمی رے پتہ ہم تصدر لا تعلم و نحن نعلم زرد عذاب اور کوئی دل رد و کرتا بدنیا بیا پیش کی گئے عذاب لیتا ہم سنوان سے بم مرتا ہے سمانا ذریع خطر سیر دار عذاب اور کوئی یو ذل پر دنیا کے نو بزل پر برزخ کے نو درین ذل پر قیامت کے نو یورد دونا جن عذاب برزخ ثابت شکن اشارتا ہر صورت کنوے راروان دے اشارات عذاب برزخی تا مرد تسانی ہو سی برزخ کے عذاب دو دنیا دعا عذاب نہیں کدوئی نجا مرتین تسنیہ دنب کے تقرار دپال دے کر لبے پشان مرتن بعد مرتن دا عذابی نے بول رہا ہو دے پارے سے پتہ لگی سدا مناسب قلب دین واقعونا طرف بزنودین داو تو دویم قسم صاحب ہو کی دائے دے دائے سر ذکر ہو رہا دائے سکون ہوئی شدا منافقان خلق دیم تو یہ گناہ والے مو منافق تو نور صاحبش رہے قرار کرے بگناہ انو قبل ہوں تبوک دلا نڑل سمدستی رانے قرار کم نہ غلطی شے دا دا سے خلق بھی گلت کرے یا بل سرانے کمل و بدعمل نیک عمل بد عمل گل سمانا نیک عمل مکرا ہو دیر نیک عمل کرے مانے اکثر جہاد تکلری اکل تم پاتشی دن اکثر مجاہد دادل تن پاتشل یقیناً اللہ تعالیٰ دری تو بقبل یا بخون کے مہربان خدا آسان کی یقین قبول کرو اللہ توبہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات روڑل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم تاسو جہاد لنے اتلے اللہ نبی تو خود میں نہ والے صدقتم تو تہر ام بیا اخلا دی معلوم نہ صدقے چپاتے کی در پائے پاکے سمانا دا محبت دمان نے پاکے وہ تو زد کی امتحاس جاتا ہے بھی لڑ پر قبول آئی مال نہ دوئی اسناد مجازی تشی دری مال قبول کے زکات قبول کے نہیں اور وہ خودی دا محبت دمان نہ پاسی بلدار تسکیہ بے راشی مانے پر مال کے بلخ دے برکات واشی اے وہ تسکیہ ہوئی زکاة تو ذکر زکاة تیرے تسکیہ نہ واقعی دا وہ صلی اللہ علیہ دیبان دید پارا دعا ہو آرام صلی اللہ علیہ دامانا یقیناً سارا دعا آرام دید دید پارا جو ہم دین دید پارا دعا ہو آرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدی الفاظ دعا ہو اختار اللہ صلی اللہ علیہ بی اوفان ابو اوفا اللہ صدقہ رہا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ بی اوفان دا دعا مختص تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے منگا رسول نے دعا پر چار پار نہیں لے اللہ غد اجازت ورکو اسے صلی علیہ دعا ممانت آلہ جنازہ کو دلی چی کلم رشی ستا نوز دا جنازہ دلی اتمینان دیلہ پہ خدا عذاب تے نلر کئی اللہ رسولی پار سپوئے علم عالم کی ترغیب دے تو آیدی نفیق یقیناً اللہ قبلی توبہ بندگان اخبلنا اور قبلی صدقات دا بندگان یا خود صدقات اللہ صدقات اخلی احادیث کی شرائی کی مدینہ مخبل خوبص لڑکی اگر آخر زمانے پر مختص خان صرف دجال کو وقت کی شکم خبیثہ نیابت نو باسی اگر وقت مراد دے یا دامت درد سے لگ لگ بے لڑکی اخر کی وہ بالکل صفائی ویا خزو صدقات اللہ تعالیٰ زکاتی نستا تو قبل اخذ قبل اول صدقہ اصل کے خدا اخلی بے جن صدقہ کی رجوع مطلقا منع رہا خدا نے اخلی واپس یقیناً اللہ تو وقت لوگ کے ہم مہربان ہوں گے دی تو تاس عمل کا ہے گوری بالا تاس عمل رسول و مومنان اچھا کرا اللہ کام رہا کچھ سخت ورا مخ کے آیت تیر سے آگئی کہ والمومنین نہیں ہوئی والمومنین ولی اغل منافقین مقام منافق و مومنان پا مجلس کے نہ ہو سے لکھا دیدے کی دا مومنان دینی دا مومنان پا مجلس کی اسی ہو سے کہو سر والمومنین یو ذکر بریلیان کو زد دغلی شد لیکن شیعگان رو چپ جل رافض والمومنین مراد دی آل بیت آل النبی قابی رسول والمومنین آغا آئیم مشری دا غیب دان بھی کنا دا غیر ناگیر دی خان آغی حدیث پیشی کل دا عرض اعمال شادی سے بیزر کی راجی ابو داود ترمیزی کے اور عزت علی اعمال امتی حسنا و سیوان اعمال دا امت ما تا پیش کل خان بل ویاد کیا جی اجور دا امت را تا پیش کل مولا یا کو پیشول مانی فرس سے تو پیش کرو چستا دو مت ددی عمل با دا بدلئی دریا عمل با دا بدلئی دریا عمل با دا بدلئی مدافلیا اسے نو پیش کرے چپلان کے سرے بدا عمل کئی دینداری چاہاں حدیث ضعیف ہم دے سندن خطائی سے کبرا جو ہوئی دا ضعیف دے نبی غیبدان نوے المومنین غیبدان نوی بلکہ غیبدان خواہ اللہ رہے سے ستر ردود ہیں لا عالم الغیبین غیبت پاکران تو برا نرس پیش بشیتا سو اغزاد تا سی پپٹ و خار عالم نے خبر بم کی پائے جسا عمل گوئے وآخرونا مرجعون لعمر اللہ دا درم قسم دی دام صحاب کرام ہوئے اور بریت تنا تھا خدائی نے بس دا غلطی شوا جاد نہ پائی سل تبوک سے لان لڑل گیا سر میں دل نظر نتل درسو سر میں جستا پائے وہ جوان نے تو بیم دے روس تو شوا خا تو بس ان رسوال را گئے دائی بارکو بے حدیث بخاری کی راجی نو کسان شتدے مر جاؤنا رست شیرین با اللہ فیصلے تا مر جاؤنا لے امر اللہ ایر جا سکی تاخیر مؤخرین با اللہ فیصلے تا رست شیرین یا با اللہ دیل عذاب ورکی یا با دلی توبہ کر لیں اللہ اے تو اے حکمت نوالا وہ لی دیلہ توبہ نہیں اس طلے کر اللہ یا بازار ورکی ما یا توبہ لہم یا با توفیق ورکی سے توبین معلق اکرل تنزو سرے پر معلق حکم شو صحابہ کرام ہوتا شدی سر خبر ہے پر متوائے سلام جواب مور کرے دا زجر ہو در رسول اللہ علیہ وسلم در طرف نہ قطعی زجر اولی انتا کدائے یقیناً معلوم ہوا دبی توبہ لانے آنے را قبول شہر نے توبہ اس طرح رہا اور جہاد و تبوک پر جائیں نفی عام ہو اگر جی پرے خیرے گا ذکر دی طرح حکموں دے بھئی کار خواہ والذین تخذوا مسجدا ضرارا و کفرا پورا منافقان پنجن میں اس کی ریڈیو کرا زجر دیا منافقان تھا وہ لے دیکھی مقصود دے تقابل دا عمل دا منافقان و دا مومنان ادا سکون ہوئی سدا سازی سے جات نہ پاتے سے بے منافق شکر نہ نہ صرف پاتے کے دل نفاق نہ ہو منافقان کی نور خوی نے بھی اغداری والذین اتخذوا مسجدا ضرارا آکتان چی جو کرے ہو گئے اور جماعت ور پڑی اتخاذی دے دکن اتخاذی شیشن شی یہ نمر بلکہ لگا اتخذ اللہ والا دم جماعت نرے لیکن نمے والے جماعت کے خیر بوڑے پہ لگے رہے سیدھا مسجد دے دا مسجد غوثیہ رے دا مسجد حنفیہ رے تنہینہ والے خیر اتخذ مسجدہ سات دار سر پارے جو کوئی زرارن دا پارا دا زرر دا مومنانو دا پارا دا زرر دا دین وہ کفران اور دا کفر پاکی دان اور پارا دا جدائے پمین دا مومنانو کے اور پارا دا مرشیدہ کا چاہے چی خلاف کرے دا اللہ دا رسول اللہ مکہ نام دا جماعت سنگے جماعت تے دیکھ خدا مقاصد دی غلط یو کو زرارن زرار کرے مانے زد پارے جو کرے رہے ہیں دین میں فرر ہوتے ہیں بس زد باندھ رہا کرے سو جب پلان کی طرح عزت سے ہوں اعنات سے بس جان لے جماعت جوڑ ہوں ندیا اور پسے ہو کفرن دے کافروں لے جوڑ ان کی کافرانی برین دائے مقصد دے سے مومنان دی سے اور ادھی کس دلے پیدا کچھ سبارا جماعت پر جنہیں سبت پر جنہیں کم بشی لے غرض تکیدارے سدائے عرب اللہ و رسول و مشرک ملارے مبتد ملارے اغب تقرون راجی و داب داب مورچئی ارساد لمن حارب اللہ دے بار راجی داسی جماعت آغا منافقان جو کرو خا گر دا مطلب نہیں چھ مسجد زرار کے دا سلو شرطن آر وقت پکار دی نا دے سلو کے چیو راشی کرن پہکم دا مسجد زرار کے جساس کی دام سلیلی کے لئے راہ کام ان المسجد المبنیہ لزرار المومنین والمعاسی لا جوز الخیام ہوتیئیم ویجب حدمو اور جماعت سے زرد مسلمانان لے جو کری گناہوں لے جو کری اگر تمسجد زرار ہوئی نرول واجب دی کم جماعت سے تزد بانی جوشی زرار شاہ کم جماعت سے کافران جو کری تو کفر پاکی دے جوڑ دے مانے منافق جی کا زرار سے کم جماعت سے دلے جو کرے سدا مومنان جو محلکے وہ لے اوز احمود کی ور کچھ جدائی کو جو پخوا کی اور سر بل جماعت جوڑ دی فاصلہ نہیں لے بل مقصد دام زرار سے بل جماعت سے دلے جوڑ کر کہ ورے گدی جماعت دماحدین پنج پیران کو خدنگا مولانا پری منگا بزان لقل مدارا ولو اگا بدا شرک بیدت تقریون تی ناغر پار جماعت پکار دا جماعت دے لگو نام زر زراری کن یہ جماعت کا اس نرو تھی کہ جی تاسو بدی جماعت کے دوا دانے نکوائے اور تاسو بدی تبارک اللہ جی نوائے اور دے دے منگا زان لبل جماعت دو رو خوا وہ زور کدا مسجد نرے دا اتخاذ المسجد دے دے تو زرار ہوئی بیا اقتضاء و صراط کی شیخ الاسلام لکھی دخل فیق میں مسجد زراری من بنا بیتم تضائی دہا مساجد المسلمین کل مشاہد دا پا قبر نمانی سی جماعتوں نے جو کری نی قبر مخ کی جماعتوں سے جو کی ولی دا غی مسجد دا میت دا تازیم دا جو کری دا تم مسجد زراری دا خو شرک لا کفر لا واسطے جوڑے کن درگاہوں نے جو کری دا مسجد زرار پر مشاویری کتاب الاقتضاء کی ہوئی دا دل منافقان و دا تبوک پا غزا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہے چنگا جمعہ جو کرے لیں اور زنگا باری مردی اور جمعہ کے نلرے دا مسجد قبا کا قبا سے نزدے ہاں تراشی پائے کہ وہ منہ کے استطاب رکو کا تب دوام کے اور استطاب ہوئی تھی اگر گھر تبک نہ واپس سمجھ جا رہے تو پلار کے علاوہ حیران سدا خودی جماعت کی نہ جو کرے خام خا جی وہ قسم نہ کری تم گا نڑے راد کرے مگر خنیت خوشنا تم کا مطلب کرے دا خواہ سے تم کا پخنیت پانی جو کرے تو اللہ خبر کرتی سری درو جنی اللہ ہی دیر درو گئی ہوتا کل چلا سی جمع تم میں لا تقم فی ابدن تو نظری کی پری جمع کی چرین وہ ندرے کے دام آنے سے کہنا بکھے بڑا پوجاری دوان سے بناس مجھے اخلا تقم کرتا ہوں وہ لا تقم مانے چڑھتا ہوں ندی سار نشے پکے مانزل اور لڑ نشے مسجد زرار کی مجھے تھی لا تقم کیا بدن بولے نور جماعت میں نشتے سے کم جماعت کا بزم ہوئی لمسجد انہوں سے سالت تقوا میں نو والے یوم خامخا اگر جماعت کی بنیادی کے قدل شعب توحید داول روزنا اگلا ایک دیسی تو پائے کہ ادری گی نماز دل پارا اگر مسلم سے ساتھ سرے جو قسم روایت راجی دوارا دپارا مصداق دے اول دا مسیر اس سے سلسلے مسیر قبا اصل تفسیر دا ہوں مسجد نبوی تم شامل لے مصداقا لمسجدوں سے سالت تقوام واحدین چکر ہے اور جماعت کی توحید تنبی واحدین نظام نے جماعت جوڑ کیا بتائے لمسجدوں سے سالت جمع کے چہرہ دا تاریخ نہیں لپکار نے دا کال تاریخ سے راور کم جانے جوڑا ہوگا داور کم جانے جوڑا مسجد زرار سے چاہ زمکر سے راور زمکہ رہا کرنا دا بل چاہ زمکہ ہمیں سیکھے رہی اول یوم آدم تمہارے تاریخ دو ہاں چاہے پلان کی جانے بھائی صاحبو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شے چاہے نبی شیرے اگر یہ تو قرآن نے استنباط کو بولا قرآن پاک کس طرح چاول اول زکال بسی من اول یوم اول یوم حاغت آج چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ترار سے دلنے پتہ لے گرے چیزم کال بدا ہجرت نہ شروع کی زکم ہوا تو سنے ہجری آئی ہجرت نہ حساب شروع شخص دغس جماعت صرف پائے کے اترے گا پائے کے مرگری میں مزے دار خلق دی پائے کے ناری نشتا خاجیبہ واحدین تو ناری نہ ہوئی آئے فخریدہ خبر سے زان پاک ساتھی زان پاک ساتھی ظاہرا نو باطنا ارے اور دس کے غسل گئی ارے سنجا گائم گئی یہ پتا زان پاکی دشر کو بدا چناؤ اللہ کو خی داسی پاکوں کی افمان سست بنیان والا شفا جرو زنہار افمان سست بنیان والا تقوا من اللہ اور رضوان دا اس کا تقابل لے اب تہ حکم بیان کو اللہ تقم و تقم وہ سی زکم ہے تے بڑے دوار میں اس کی فرق دے تو دا فرق اصل کے سروں نے در آباد ہے دیکھا مضاف حضف دے اب بنا و منصف سا اے آبادی رہا چاہے چیخ رہے بنیاد دا آباد ہے جماعت فتقوا دا اللہ نو برزا من تیاد آغام برزا آبادی غردان او کنا آبادی دا آغا چاہے چیخ رہے بنیاد دا آئے فقارا دے او کمر گرنگ مانے فستوزے پائے سرا پور دا جاننم کے شفا جرف انہارن شفا کو طرف تو جرف سرے کمر دے سی دلان دینا خوڑے لے شیرے دلان دینا چکم کمر اخوڑے لے شیرے تک جرف ہوئی ایسی کمر نہیں ہارے ناغا غرزی دوں کی چیر پاس پہ دے گے دلان دے وہ غرزی دے پہ دغزے بانی جیدہ جماعت کے خرے نو پریو دائے سرا پور تو جاننم کی پریو اتمانی پریو دیگا اللہ و ثواب نہ اور کئی پری جمعہ سنو دے قوم ظالمان لرام ظالم قوم بے جمعہ دین دل اصلی ثواب ورکی لا یہدی آخو جب مومنان حکومت ہوگا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہوتا ہے زی شیروانی کیا لہا بس لا راست کل لوٹی لوٹے کلا حیث رہ کرے خفو گیا توبہ تو گر جمعہ تیوان کا لا ازالو بنیان ملزی بناوری بطن فی قلوبیم لا ازالو بنیانو ہمیشہ بھی آباد ہے داغی حغا باری چیری جو رکڑی وام یو غصہ دئی پجنونو کے تردے پورے چی ٹکری ٹکری سے جنون دائیں اعلان سے ہی بمانے اعلان اور خطان زر ٹکری کے در سے پہ مارکتا ہے دادی چکم سے جو کڑا غائے و لروان کر جو پجنونو کے غصہ پاتے سے غصہ تر مرگ پورے بدا سے غصہ ہی اللہ پورے یہ حکمت کنو آلے دے گا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ دا اس ترغیب سے جہاد کا اس تفصیلی آیت کے مجاہدین شان ذکر گئی دائی بشارت ذکر گئی آیت کے جہاں دو آیتوں نے دی مسئلہ پکر آشرن کی عشرن لس پلس باندھے لس جز آگانے ذکر کی دا مجاہدینوں اللہ صفات ذکر کی دا مجاہدینوں خداون سرنا صرف مومنین ولی صرف مومنین ولی صرف جنت ذکر کی گا صرف جنت چنن پر صرف ایمان کر دے اور اس سے بیا مومنین صفات پر ذکر کی دوارا چنو کہ لس صفات اور لفظ جزا گانے بھائی مانے لفظ تاکیدات کی وہ جزا یقیناً اللہ غفرے دے ایمان والا نہ نفس نہ لائی مال نہ لائی پرے بدل شدیر پر جنت دے دا مجاز دیش طرح تجارت سے اللہ ای مومن چی نزان خرچ کرے پخدے مال خرچ کرے پخدے اور بدل کی جنت آغسترے تب سودا کر رہے تھا اب دا تجارت کے لیے دا جنت دا دے کر تجارت لے لی سورہ سب کے اویلی شدارے پھر تجارت پہ دا گڑھ تجارت پہ سورہ سب کے لسم آیات کے ہیں یا لذین آمنوا لدلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون ایمان سر بھی یاد ہو گئے کہ دے تمہار پسی یاد ہو گئے کہ چیو قاتلون فی سبیل اللہ دا مومن سنگا نفس خرچ کرے سنگا مال خرچ کرے رہے جنت بولے اور کہیں دا سے خرچ کرے سے جنگ کی دا اللہ دین نہ پارا فیقتلونا نوجی دشمنان کافران ویقتلونا دین پک شہیدان کی کلب دے مرشی کلب دی سوک مرکی بس دا سودا پدے کی نفس ام خرچ ہم پدے کی مال ام خرچ ہم دایا دے جنا لاجل جنت ور گئی دائے رو جی جنت ور گئی اس دا جنت تے ایک انسنگ اور گئی وادن دا وادکر اللہ وادان علیہ دا اللہ پر جی مبان دیرام حقا رشتینی کر دولی رام تورات تو پہ انجیل اور پہ قرآن کے دان اصول دے رو فادار دے پہ پہ لوز بانی دا اللہ نام نشت سے زیادہ فادار پس خوشحال سے پدے معاملہ پلان ستا سکرے دا معاملہ دے پہ خدے سران اداور کامیابی دام العظیم و لے دام وہ لس خبر ماجیدہ جیدہ اکرے لس کم دی ان اللہ اشترا اللہ مشترین پس مشتری بے نلم الجنہ پرے بانے چی جنت دے در لہم دو خبری شوی بین دارے چی وعدن سلوہم دارے علیہن تینزم دارے حقن پگم نے فتوات والانجیل اور قرآن وم دار چمن اوفا دی اکم دار فستب شروع نحم دار کلفوز لسم دے العظیم دیر تاثیرات اشرا ہوئی جم رکھنے کا خبر تاثر قوم تھا وہ جہاد ہو کر کہنا وہ سوئی یواز ایمان نہ اور سر نور صفات رمضان سے پیدا کہ صفات پر مجاہد شیا الطائبون العابدون الحامدون السائحون داری سے توبہ اس طرح دار قسم گنانا خاص کر کے شرک بدتنا العابدون بندگی خاص کی اللہ لڑا عام لفظ عبادت دوسرے عبادت تھے دان دامن عبادت تھے کرمال عبادت تھے بندگی کی مشغول دی الحامدون بخدے حمدون کی بجبم ہر نعمت بنے الحمدللہ خدا تارا کرے یا اللہ تارا کرے السائحون سیاحت سے سیاحت دومت یہ حدیث کے راضی الجہاد کی سبیل اللہ السائحون گرزیدن کی لیے جہاد دپارا ہوں جہاد دگردی قتال لگردی نمسلی دہشاد دپار گردی یہ تو سائح ہوں نہیں دے تو طالب العلم ہوئی چیز دی طلب علم دو قرآن و سنت دپارا ابن باسی سائح ہوں سائمون تو میرے جدار رکو کو ان کی اور سجدہ کو ان کی امر کو ان کی خلق و تاز نے کہ نمانا کو ان کی ربد اینا ساتھ ان کی پریٹے و سجدن کے لئے حدود اللہ ہے دخل رپولوں دالا رپول لحاظ تھی نزیر اور قداسی ماندار و لرام غرد لس تلکا شرطن کاملا المومنین پوری لس صفات چل کر دا صفات زان کی پیدا کے نبیان نلوم الجنہ نبیاب جنت کامل طریقے سے حاصل کے پری کے لامرونا بالمعروف ہوا ناہونا عن المنکر دعوے پچولے ہوئے والناہونا عن المنکر یہ کو حاد الارواح کی ابن قیم حاد الارواح اوئی دعوے تو جمد پا رہے ہوئے لعدم الاکتفاء بأحدہما لعدم جواز الاکتفاء دائے دوار ذکر اور چی اوف نہ پورا کی یواز فامر بالمعروف کار نہ کی یواز فن یعنی منکر کار نہ کی بار بکے تھا وہ ذکر جن بارت دعوت دوار جمع کہے بل باز نحیانو وائی سمانیہ ہوئے غیت نحیانو قطنہ ہو کی نہیں شہدہ دا عرب و عدد داؤ سے شمار بے کاؤ کاؤ اتم دے تب زور سے ابن وہ بے پکیرے دس دے یو دوادری سلور پنگوش پگ وہ آتا دس دے ہوئے دلتما تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکیون الساجدون العامرون والناہون عن المنکر وہ سمانیا کل ابھی اسی سورہ زمر کی مراجی داول حافظون لحدود اللہ پتول والے تفکم لحدود اللہ دا اشارہ سو دیتے چھ حدود اللہ فی حاج الامور توبہ کیم دا خدا ہے پولیس کرے عبادات کے مشترے حمدن کے مشترے رکو سجدہ کے مشترے امر و نہی کے مشترے پر یہ تو کہ دا خدا ہے دا حدود لحاظ کے یہ افراد تفرید میں کہی ہے ما کانا للنبی والنزین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین دار تبران المشرک داول ذکر کر ربط داؤ مومن و مجاہد زان خرچ کرو مال خرچ کرو جنت دپارا دل تو دا سے لے سرے دے مومن مجاہد چھتے دے رشتہ دار سر بیکاز کرے دو جی دے شرک نا دا دے دے صفت تے چال متبرون عن اہل شرک دا سے مومن آن دے کہ شرک والا نے برات کرے رہے بخاری کے حدیث راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل شہبو طالب کے دوفات بہت کے ابو جال و نور سر ناس تو وتیتر و قل لا الہ الا اللہ احاج لکا بہا عند اللہ احاج جو دا خدای پا دربار کے بپائے حجت دی سب خود تو خود اگر ہوا ہے گا ابو جال و تیابا طالب اتر غمان ملت ابن المطلب دفلال دن نکو دن پرے نرے گرے اگر نمینو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا استغفرن لک ما لم انہا زبا دل استغفار غارم سے سو نیم منشے دایت نازل سے سوال اسے ایک دارے دایت کو مدنی ہے اواقر ابو طالب خلا مکی رہتا دی صورت کے چاہیلی شد آیت پر کی مکی رہتا زیم قولداری سے دا آیت وزن نازل شہر ہے کل کل دا سے ایتونشتا متقرن نزول متقرن نزول تبلیغی ذرات نہیں ہیں منکرم کئی خان امر بالمعروف ہم کئی دوارہ کارہ کئی خدا چل جدا جدا طریقہ ہی کنا تاشان خالص پنج پیرے کے رہے ہونی شیئر کرے ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین دعات مدینہ کم نازل و مکہ کم نازل دلے کی عوض نہی عن الاستغفار نبی جائز نبی لرام مومنان لرام چی بخن لے طلب کی مشرکان لرام اگر چی ریخ پلوانی پس آئین شفق کارش ودی تشدہ دی جہنم یان گر گئے کہ دو مسئلے دا دو تفسیر ہے اخو نفی نہی دا استغفار مشہور استغفار ضرورت ہے یا خدای وی بخی مشرک دبارہ بتانے چھو خدای وی بخی کخپل دی کپلار دی تیلی نکلی منانے وی چھو خدای وی بخی ولی میں بعد ما تبین لہم سنگ واضح شوئے رمانے پر دلائل اخکار اللہ چھو مشرک سرے جہان میں ملے اللہ ان نبخی میں تولے ہوتا ہے چھو خدای وی بخی غیرے ممتنے سوالی نحمت ہوگا اگر چھو ممتنے بالغیر دی اللہ منع کری مطور اصفار دامائی سے سوال اللہ سپور کر گئے جکرہ اپلان کیا مشرک بخی مشرک سنگا بخی وہ مانا دیکھ دارا ہے کہ استغفار نہ مراد دے تو طلب دا ہدایت کردہ کی نہیں ہاں استغفار ذکر شی مراد کے ناغا مسئلہ ہی چاہا سبب دا استغفار دے اصل ایمان ہدایت میری بیار تبین و مراد سے نزول دوا ہے پا شرک دے سری پا موت علی شرک نری جائز نبی لرا مومنان لرام چاہی دی طلب دا ہدایت دا مشرکان لپارا گئی اگر کا غیر اشتداری پس آئین شدی تخفکار شوا ستا دی جہنم یان مانی دار امر پا شرک بانی ادا مشرک دے خدا ہوتا ہدایت نہ گئی دا قبر بیا خاص دا من تو ہو دا پتہ والا گلئی کہ کل سڑے مر سے پشیر بانے دام نے شیرے چکرایا بخ دام نے شیرے چکرا ہدایت کرتا ہوں کہ ملک تو ہدایت دی لیکن دام خاص ہوا کہ کل وہ راغلی پشیر دا وچ دا سڑے تو بنا باسی نو ولے ولے ہدایت سوال کیا ہے آپ کے منع آیت بائے پر مختص ہو دگا ایت کی دوارا معنی صحیح ہے اولا معنی پہ کھٹے رہا واضح تو جو دویم آیت کی دویم معنی بہت واضح ہی وما کان استغفار ابراہیم لبیم الا ان موعدت وعدہا ایام سوال کے اس راہے کتنے مشرک لے استغفار مغارے ولی ابراہیم علیہ السلام کی اطلاب لگو اختلو لانے مشرک نہ ہوتا سوال لئے جواب سوال اللہ تعالی ترتیبی جواب دی یو استغفار ابراہیم لاوالے کو پڑے وہ آدھا کروا یو تعالی پر خودل دی اگر تو یاد نہیں سر تعالی ابراہیم جائے استغفار پر خن دی کہو یا انہوں دو آدھے دو جنہیں کہو اگر وقت ہے تو دامہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ توہین نوہ کرے ہر کلے چور کا خدا کار کرن دیا بریشے پہ کرنا مانا اس سے پارے برائے منسوخ شدہ مان منسوخ بانے دلیل منیتا حضرت ابراہیم واجب وغیرہ کرے اور دعائیں بے ادو گئے دار نقل یہ وعدہ ہے سورہ مریم کے لا وہ سلی خیر 47 سورت مریم لال نو سچی گی سلام علیک سا سفر ربی انہو کا نبی حفیظ لال زخم تال پار با درب نہ ہدایت وارم چکرے جو بفیم دامان دیو سر وعدہ اکرا دیو وعدہ سورہ ممتحنہ کی اکرا اگا وعدہ ادم ذکر دے سلو آیت کے سورت ممتحنہ ابراہیم علیہ السلام اللہ قول ابراہیم علیہ دی لا استغفرن لک قول دے ابراہیم پلار کا جزبہ دل بخنا وارم وارم بہت وعدہ اکرا دا وعدہ بیا استغفار غوختل لے گا دعا دے استغفار چکرے گا نائم جزا ذکر سورت ابراہیم کی یو سلی انت ظاہر دادا اگر دعا غوختے یو سلی 41 ربنا فلی ولی والدیا کی ظاہر پلار داخل ہوگا سورت شعراء کی بالخصوص ہو رہا سورت شعراء اشپگا کیا پائے کے خاص پلار دنیا رکھتے واغفر لہدی انہو کانا من الظالمین یا اللہ زمانے پلار کا ہدایت کے حضر کا چرے گمراہے دعائے کرے اور تک دعائے نشہ کرے اور سننا نو اس کے پار دے ابراہیم پلار لڑا مگر دوجہ دوا دے نو سوا دے اور سرکڑے اور ہم ہر کلا چیز توازے حسو خدای رو طرف نہ چیتا دشمن دا اللہ بے توبہ نو باسی نو تبرع منو دیا تو نبی زار شو من ہو مانی من الاستغفار بے استغفار کرے خود اللہ نے تو خبر را کرے چاہا استغفار پر خیر گیا دا قسم واضح شو چیتا دا خدای دشمن نے یا خواہ ہو لرالہ شاہ ابراہیم بدو دایت نے نصیب کی دعا بس کا یا تبین لہو انو عدول اللہ تبین امان انو ما تالا شرک اور کبھی چاہ پا شرک مر شر دیکھا پتہ ہو لے گی تو بین نگو اس طرح انو تبر رہا مینو قلی خان دے اشارہ کیا دلتا قرآن نم شرم نگل انو عدول اللہ تبر رہا مینو اس دیو کی ہر کلی سدھ توازش ہوا ناگا کو پری خود دوار استغفار پس کا موت داغا نا پس کا تبین نہ دیو کے مال پہ ویم مانا واضح کہ استغفار نہ مراد طلب الہدایت دے سبب لل استغفار ذکر دم سبب مراد کے سبب کلگا سکی حضرت ابراہیم چیز زبد اللہ بخانا غانم حضرت ابراہیم دیاوی یا رب زما پلارو بخی اولی باپت او تنشتے چی شرک نمخلی کی اب تولی سرم اغفر لیدین نوکان من الضالین ضالین لفظ دلیل پرس اغفر نمراد ہدایتو ذکر دے کہ بلا ماندانا رول مانی وغیرہ لی کی چنو اس کے پار مانے طلب دا ہدایت دا ابراہیم پلار لڑا مگر دوا دے دو جنو ہر کرے سے دامت اخکارا سے چرا دکھ رہے دشمن نے اللہ اور کہے دتا ہدایت نے نصیب کی نے دیا پرے خیر دعا دے ابراہیم دا دعا دا وعدہ والی کولا نے دا دعا سلے کولا جواب ان ابراہیم الاواہ حلیم اواہ معنی مفسرین دے لیجی اواہ حسن کے دا اوہ نا سڑے مریضی نازے اوہ اوہ کئی خان اوہ اوہ ہی داغ تحیت المریض المتاو نو اغواہ نے مراد سے یو دے کثیر الرافت ہے قتل قلب چھڑے نرے نرم زڑے یقیناً حضرت ابراہیم نرم زڑو دیر صبر نہ کو دار ابراہیم سو الخاجے خوشبو کہ ان کے عزیزی کہ ان کے اللہ تا ڈیر صبر نہ کو یقیناً ابراہیم چرے اوہ اوہ کہ ان کے اللہ تا اوہ اوہ کہ ان کے ڈیر آج زہر مستقل اللہ بلفظ الاوہ بخاری آگے پار شیر راو لے دے دے مانا کہ اذا ما قمت ارحلها بلیل تاوہ آہت الرجل الحزین غم جن مریض سڑے سے اوہ اوہ کئی جن حضرت ابراہیم دڑیر غم اللہ دو جے اوہ اوہ بگو نو اوہ دیر سو فلا ورطا فشیر دا مشرکانو ارے لے صبر ہوگا لاری ولی پلاری شری لیکن صبر نہ کی وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ددی آیت ربط سے معنی سے ددی کے اشکال دے ظاہری معنی سے احسان افتائی مطلب گران دے نہ اللہ دا مانا ظاہری کہ گمراہ کی قوم پس لانے سے ہدایت تکڑی حتا سے بیان کی دیتا ہے سیزان کے ساتھی یقیناً اللہ پار سے پوئے زمانہ اللہ قوم نے گمراہ کی پستانا چ ہدایت و تکڑی تردی چ بیان دمایا تکون اور تو کی نے گمراہ کی مانا خوشی نا ہدایت اور دل بیان نمک کی کرے جواب دار داخل کی تسلی دا سوال داغ دیا دا جوان سوال ہی کہنا کہ دے نبی ہو دے مومنانو یا ابراہیم علیہ السلام چمک کی کمی دعا گان غفتلی دے گناہ کرے دے تو گناہ ہوا چمک کی چاہ سوال کری کیا قرآن مشرے کو بسے دا سڑے گناہ انگار دے دا ایت جواب کی نا سڑے گناہ انگار دے حکم کے اللہ نہیں راجی گلی داغے نہ مکھ یہ سڑی ارتکاب کو نہ وقت گناہ انگار نہیں ہوئی کی کر سورہ انفال دا مسئلہ پیش کرے لولا کتاب من اللہ سبقا ای کہ دا مسئلہ ہوگا دل تمام مطلب دے وما کان اللہ لیذل قوما مانا بے بھائی ند اللہ تعالی چد گمراہ حکم کی بے قوم مانے دل حکم دے گمراہ پس تائنا چاہی تے ہدایت کری یہ مسلمانان مومنانی پیغمبرانی اللہ پائے حکم دے گمراہ نہ کئی حتا کی چ بیان ورتو کی دا رسیس سے دی تزان ساتھی اور بیازان ان ساتھی دا بور پڑو ہے بیازان ان ساتھی تفسیر نجوزیوں سے لکھ رہے فلایت تکون حتا اے بین لو مایت تکون فلایت تکون مانی یہ سری تبالا کے گمراہ ہے پس ہدایت نہ کہ مسئلہ اور تو بیان کی اور غزان ان ساتھی نے دیا رس ہوتا ہے کہ تو گمراہ ہے نکلے کہ اللہ مخیل نہیں چتا سے اسے فار مغالے نکلے سڑی غیر کی ناف نہیں گن انگار یقیناً اللہ پار سیس پوئے گئے یقیناً اللہ رب بات صحیح درس مانگ رزم کے رنگ جن جی کول امر کول کہیں نشت تاثل اللہ نے سیوا سے حفاظت کن کے بچکن کے نہ مددگار عالم پارسیز اللہ بادشاہ اللہ محی منیت اللہ اشارہ دیتے سے مشرق دیر بھی گناہ کرے گا ذکر دل پارا دعا موائے منع کرا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین دام آغا مسئلہ را رانو نبی مکی ویلی زبا دعا غوارا مشرق لا دا گناہ نہ ہو سا مکی ویلی چھنا نہ دا گناہ نہ لے ما کان اللہ علی ذل اس اللہ ہی ما دا نبی ہر قسم دا چھتی امام آس کری دا شان ہو رہا بیان دا شان دا نبی اب مقصود پڑے کہ رستنے خبر دا اغسر ذکر دا توبے دا سلاتاو اگر دو کسان توبہ اترا لگا قوائتوں نے جدا جدا کہے لے دل تر تاب جدا مانا دا انتا جدا مانا دا لا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار تاب مختلف دنگویلو توبہ مستلزم نے گناہ نہیں چاہے گناہ کری ہاں بولے دے کہ پتبو کے نبی سے گناہ کرے مہاجران سارو سے گناہ کرے اسی نے کرے بیام اللہ ایک تابہ بولے تابہ من خففا یقینا تخفیف راوس اللہ پر نبی اور مہاجرین پر انصار آج اور سر تابے داری کرے واپس آپ کا تنگ سیا کے پر سائن کی نزدے شکاگشے زونا دے اور دلی دلیم بیا تابا لہم اللہ میں ربانی پر دل بانے موکڑا نکلا کے کڑل اسم تابا بھی اس کو کا دبانے تب کا مانے دے سخ وقت اور تبیو مہاجرین انصار اور تبیو یو دل پکی وا کی نزدے وا سے دے کوکشے ہو کو کوکشے ہو نہ ہوگا بولے اللہ مضبوط کر دغا نبی و دا مہاجرین اللہ پہ احسان پیارا ہو لقد تاب علیہم اللہ یہ شفقت کہ ان کے میرا بہان والا الثلاثہ دیر مستقل تاب ہے وہ تاب علی الثلاثہ تل جنا کھلے ہو دیوان اللہ تعالی جی کو گناہ کرے ہوگا پنزو سرگ محلت تو نو سے توبہ قبول ہوا اللہ میرا بانی کلا پائے درو کسانوں خلفو مانے خلف آمروہم سرائی معاملہ روسو پاتشی ہوا یو مانا دا معاملہ پنزو سرگ سوشے ہوا دوائے مانا دا دا خلفو خلفو پاتشی دا جاد دا تبوکنا دمرا خلفو چار کلا پاتشول کنا معاملہ رسو شوان اترائے سے تنگ شو پائے اس مکہ سرد عرب والی نام مل دقلے پہ تنگ شو دیر خبدان اور تنگ شو پڑی بانی بدی نسونام زونم تنگ شو حدیث کے راجی مومن و مناصر کے فرق رہے مناصر سے گناہوں کی ندا مثالی جلگا پپوز ہے مشی ادا سی کی خواہ مہنس پروائے نسائی دی خواہ امومن سڑے چی گناہ کی ندا سی لکہ کانا تختر جبلے لکہ دہر دلاندی چی پرو دیش سوتے نہ بچے نہیں توبہ نیستے دی ملک کے تنگ شیر خدای کا دارا مومن صفت ہو ولی سنو بدی دا یقین ہوں چی نشتر زہر پنایا دا اللہ دا عذابنا مگر صرف آگتا رہے ہیں دا خدای نہ بچر کا تختے خوال اللہ کا وہ تختے کا لا مرجع من اللہ اللہ علیہ نسمہ تابہ علیہم ہر گھر سے داد تنگ والے پہ راہ دا یقین راہ دیا اللہ پدی بانے رحم کو اور دیا پارا چلی توبہ واسی تاب گئے کسر وفق للتوبہ توفیق دا توبے اور کن دی توبہی سیفن اللہ توبہ قبل ان کے مہربان یا الذین آمنوا اتقوا اللہ دابل ترغیب دے للجہاد آیتوں کے مسلسل ہو سا ایمان والا اور اللہ نے یرے گئے دوم والا تقوا پر تقوا میں نکل کے وہ کنو ماں صادقین اور شہر مجاہدین مرغوین صادق دے کسرے مجاہد اولی جہاد تصدیق بھی ایمان نے کہی تو دے والے جہاد کے پتہ لگے سیدھا رشتی نے مومن دے مگر مجاہدین مرغوش ہے بولے شہ ماں کانا لیا للمدینہ دام ترغیب دے ما کانا لہل المدینہ تے ومن حول من الاراد ان یتخلف عن رسول اللہ نبی جائز ہے مدینے والا لرا ساتھی را پان لشان اللہ مسلمان آن لرا چپاتی رشید رسول اللہ نا نبی ققی بھی اقفت زاننا داغت زاننا مانا جی برا کلکی و غزالہ رسول اللہ روان نے ولی دا مدینی یا سڑے یا بار یا سڑے ولی پاتی کی تو بولی پاتی کی پدی با پاتی کی ستا نفس تا تا خوب دے ننا لائر غبو بے نفس من نفسے زان با نخو خید آگا دا نفس نام دامت زان نبا زان نخو خید چاگت تا کالیف تیری تو بولی نا تیرے دا تقلق نہیں جائز چاگت زین و زان ہاں حکم پکی سو شرط دار زن لیا دانش پارشیات کے طور صحابہ چلی نہ زیبار یو بزان پیش کی کہ رسول اللہ ہوئی اکاوئی تمزن بس پاتی زید زہ وہ زہ دا جہاد سواب نہ ہو رہا دار سواب نے پار تل پکار دی دائے وزی نے ذکر کری زار کبین لا یصیبہم دعوت ددے ہو جانا قرآن چل مشرکین ہوئے نہ بے رسی تو کہ نہیں داخل خان بے رسی تو دعا والا چکر ہے اور ہدایت کی اگر بے رسی چ مشرک نہیں کرنا اگر پار دعا اس کے فارم ہوتے سے بے دت شرک مرادف کو نہیں کرنا ذالک داولے حکم دے دادا میں تکلف دا فری سبب دے سے میرے سیدھے مجاہدین تندا ولا نصب نسکر والے ان لگا اللہ بلار دے جہاد کے ان قدم دی دی پہ لار باندھے جو کہ سخی کا فران الرام انا سلی دی دے دشمن نا سشہ سلول مگر نکلی کی دی برا ددے پہ سبب سرا نیکنے کا ملنا گرا قدم پہ قدم دینے کا مل لے مرا تند دربان راجی نو نے کمل تکلیف دربان راجا نو نے کمل لگر آلا نو نے کمل پلارے چھ قدم دے دا سو قدم چھ کافر پہ گو سکی چھ گو رب دوری دا پنچ پیان ہو دے شیش لوے پر بازار کی دے شیش گر دی پر این نیت بانی چھ گر جن ہم دے ثواب کی دارنگ دے دشمن ناس شیح حاصل کے مال دا غنیمت پہ حاصل کے سرے پہ قتل کے دو پہ قتل کے دا تیل اسباب دی دا مال صالح نیک عمل نہ رکھو نیک عمل پیلی کلی کی داوجہ مسترا جی نیک عمل نہیں بلکہ اٹولی پیلی شو ہوتا دا تو نہ موت ہے دنیا والی کی ہوتا مولا محمد زمان کے دے مجبر کی دے سرے بازار تو تیل لگ میں سلا تو جمع تھا غلام و شکام تبوری نظم سواب کی یہ جی ہو سکی ہے غسکی دربان نستاخ سواب کی پرینیت چکر واسی پابس چکر موئی سے مداریاں نگو لیتا زولد ہے زان خب گناہ کہتے ہیں بازار تبی ضرورت مزا شر المجالس تو پرینیت زکن سواب دوشی یقیناً اللہ نے بربادی اجد محسنینوں دام مجاہد محسن دے لگے تن دے پدوانے تیری شیر پیادت تلے دے نور اعمال ہو رہا خرچ میں دے دی خرچہ لگایا ڈیرا ولا اقتلنا واجیا نجی دی پہ میدان مانے دو سفر بتو دا پارا میدان مگر دغامت دی لکلی کی الا کتب لہم ذالک العمل دیکھ سوال ہوگا مکہ کتب لہم دی دب تو کتب لہم دیکھ فرق دے جدا ذکر ہو تند زان لچ والے لوگا تندا پسمکا سختے کے فوجل اے دشمنی اور سپیر فوجل دس صاف بن رہے گا کچھ تو خدا پلال کیوں نہ سبب دے نیک عمل دے بیہی زکو اور خرچے کون تیرے فی سبیل اللہ اقت الواجی مانے سفر دے جہاد دپارا دا خو بین ہی عمل دے بخبل کا کتب لہم دول اللہ علیہ وسلم جیم اللہ سلام کان یا عملون دیر پارا چل دل بدلا اور کئی داستان آگا مانو چلی ہے کئی دائے بارت راجی کلا دے بنے سوالی احسن ما کان یا ملون دا احسن عمل بدلا اور کئی اور حسن نہ اور کئی احسن چاہے دیر بہتر دے اور حسن تیرے ہم بہتر دے خیستر ہے نو دا حسن جزا ہمشتا کہاں یہ جواب دار کیا ہستن اما کان یا ملون دا اضافت بہن ہے دا دا دا صفت کے رد عمل نہ بلکہ صفت کے جزارے لیجیوم اللہ جزان احسن اما کان یا ملون جزاب اور سیدی تا اللہ جزائے دے رکھ ایستا داغ ملون سیدی ہے کہیں دا مال بے کار سنگئی خیستہ خیستہ مجلو جزائم احسن نام جزائر امن نف کرے گا خیستہ جزا اور کئی یا کل احسن بمانے حسن دے تو احسن ہو تو ذکر ذکر عمل کتاب و سنت مطابق نو احسن ہی کر دا مقابل دا حسن دے دیا وما كان المؤمنون لينفروا كافة دانیان کی جملہ معترضہ ترغیب دے تعلیم دے دین دے پارا گورے جہاد دمتا اس تو اس دے تجھے جہاد لگے جہاد لگے تو جہاد دمدے کا نا سبق علم لگے سبق علم دے پارا دے قرآن و سنت علم لو اخوار کہیں مسئلے اس دے کہیں قرآن اس دے کہیں مجاہدین تام نہ مسئلوں ضرورت پیش رہی تھا ذکر مسئلہ یہ تعلیمی پکر ہو رہا ہوں وما کان المؤمنون لینفروا کافا آیت بار صورت دے ترغیب دے علم دے پار دے کلین فرو کی نفر دے جہاد دے کا نفر دے علم ہے دے امانی پکر دوئی ہے یو ماندارا کلین فرو نے مراد دے نفر لیل جہاد مانا بلا سکے اور مخی سے ربط گلے مخی سے رسول اللہ روان دین بس منگا ٹول دوں عیسو کو سنا پاتی کی ور پسی دائی سے نا ٹول مگے ندی پکار مومنان لرے سو زیری جہاد لے ٹول دوں ٹول دے جہاد دفارا مو گئے ٹول دوں ٹول سے رو گئے ہاں فلولا نفر من کل فرقت منہم طائفت بولے نوجی دارے ڈلے بدی نہ سہ سام جماعتوں نے دیا جماعتوں کے سہسل آ رہی لے تف کرو پھر دینی بولے اور دائت رسول زمانے سر لگول دی نہ دیا وہ زمائر دا سکھے تو خود ان کی بولے کھلے خوش پاتی کی سخت لڑ سے تھا مجھے لڑ سے میرا تفق اور ضمیر دے طائفے تراجے کا دا طائفا سے رسول صرف چلے گا دیبا پویا سن کی بدین کے اور دیبا یور کی قوم پہ چکل واپس راشی ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ نے جاد بمو کی اور پلار بتے مسلی مل دگی ہوں دوڑ کار بوش دویم دا پیغمبر زمانہ کی دا چکل نبی کھلی کی پاترے پیغمبر مدینہ کے خلق جہاد نو باسی نو تول دے جہاد دا نزین سر مدینہ کی پارشی ندالیت لولا نفر من کل فرقت من ام طائفت لیتفقو لیتفقو دلتا زمین بیا فرقے تراجے کا دا باقی خلق دا باقی چکلی کے پاس تیری دی با دینی زدین دی با قوم نے یرا ورکی چکرائی و در جہاد نو واپس راشین تاو کلی کے ناس یاوی جہاد للارم تاسو دلتا دینی زدین دیکھی تعلیم لدین دان دے عام وما کان المومنین لینفروا کافا نئی پکار مومنان لا چوزیدی دے علم دا پارا ٹول علم دا ٹول وطل ہنشتا علم تفسیری ہاں پریدی دا نا ٹول فرض کفائی دے ولی نوزی دارے دلے دا دینا سکسان یو ٹکڑے ہو جی ٹکڑان ٹکڑے ہو کم تم ہی جا یو لرشی زری لرشی لاد دیشی دے علم دا پارا نصب کئی لیا تفقیو فی الدین دید پارا شرے با پیا سی اصلی فی الدین کے دننا تفقیو فی الدین کے تک دا منتے کنے دی موئی نور سے دی موئی کو تفقیو فی الدین ما نپلی دانا چخل کو لے گلے سزا تنگو جاشا اور شا حدیر حالتا منتے کنوانے علم ختم کی اور قرآن سنت نیز دکئی اب پریدی دا اسے راج دی دا اسے بدر شی لے تفقہو فی الدین تفسیر کر سوی آیت کے تبی کی جاب تفقہو فی الدین فی الکتاب و سنہ قرآن سنت پتا سی طریقہ اس دکھے اسے پر ڈر پوشی تفقہو دے تی پویخ پوشی ظاہری ظاہری نا اصحاب ظاہر پشان ددے پس اصل سمجھ بانے حقیقت بانے زان پوئے کے ہر آیت کی ہر حدیث کی لم ہو رہا ہے تیا حقیقت ہو رہا ہے لے تفق فی الدین اور دین میں عزت ہے یاد میں دین عزت کے میں بیاہ ہوا ہے یار سے بھی کلی کی پاس دیکھیے ہمارا کم جائے سی تعلیم گیرو کی نہ تب پاس دیشی چیر گا کرے میرے پاخرے لیکن تاخیر بلا مرمانے عمل نہ کر ولیم گرو قوم ہم تو خود دل نہیں مقرر سے تو بس صرف دینا سن کا بس قرآن صرف دین نہ لے لے علم نہ لے لے قرآن اور پسی دعوت لے لے ولیم گرو قوم ہم انگار جہو علم یہ رب اور سیخ پل قوم تا چکلا ہی تو واپس لرشن ورطنے سر بالتا مسئلہ شروع کی انہیں توحید نے بھی شروع کی کہیے شڑی ہو کہ نہیں شڑی کار سے کہیے مسئلہ وہ شروع کہے تھا دائیں چکلی تو لرشن نے دکان شروع کیا تھا یہ شروع کی یہ رب یا خلق منی نا تا تو سہری نے نہیں ہوئے نا منی اور انہیں نہیں ہوئی چھو بڑا دا شرط ویلے شرط کہ واپس لڑ سے نہیں دکھو نہ تو واپس کرنا لیکن انہیں ظاہر لے ظاہر پہ کلی تب زی زی بکلی تا خلق بیا رہے لعلم یحذرون کے دیشی چاری بشی دے شرک و بدعت نام ایو ناروانا بشی جا تب ہم تیار سین یا ای الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وہ ذات میرے تو نہ کہنا تو دے کرتا اگر اولا ملون دا کتبا چاگا اسباب دا عمل صالح دین آگے لئے کتبا لہن بھی ہوئے لئے ادا دویم ملون پخپل آمان دین ذکر دیتا کتبا ہوئے کتبا وہ خام خات ہوگا لئے خدا بھی یو تیرے بلکنے اور دے بنزان پوئے گا اے ایمان والو دیال قتال مضمون ہو رہا خدا یہ طریقہ رہتا ہے جنگ کرے جنگ شروع کرے دائیں کسان اترا چتاؤ سے نزدین زیری کا فران بیر دس دنگ دے جنگ چلے رف طرف تو وسیع کریں دانے سے نزدے سڑے پریدا لے پسی کا نہ لاول نزدی چکم کا پھر مشرق دستا پر مل کے ابھی سڑک سے تعلق ہے نیا زیور پسی دا رنگ جی تاسو دے افغانستان میں قتال خبر کر فلسطین سے نہ آئے فلسطینی انداز بازی مسلمان کم خان تر سے دلے اور سوریا مسلمان اغاؤ دہری خوش ہے اور باطنی علی ماں ریاض کی سوریا والے علی جنگ ابھی بھی سوریا کے قانون دار یہ قانون پہ کی گیرہ بند رہا قانون دمل دارے کی گیرہ بکرے گا جے ملک ان میں گیرہ پہ خچار پہ ضرور ہوئے کرے گا اپائی کے اڈالے دل چاہیے تب باطنی اور حکومت دائر ہے باطنیا دے ملک اسماعیلیہ لکھا دس ایک کسان یہ اجان بہنوں وہ کھڑے ہوئے وہ شیر تھا دہی سے گٹے ماں یا وہ گٹے نہ خدے کا نام تاری پوشا کار پوشا دل تک دم جگہ موڑی یہ لونا کمنل کو پاس دے تو جہاد نہ ہوئی ضرب تاپا نے آگا اعتراض ہو جی تا سوا پکے نہ آئے مجھے جی آؤ پکوائے کو تنا غیر کچھ نہ دے لگے آئے وَلَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظًا اُلِمُ نُوْدِي پتا سکے بہادرین غلظہ شجاعت کے اُلِمُ نُوْدِي پتا سکے سمانا ستا سے بہادر شاہ چاہ کرے بہادر اخکار شی فوش یقینن اللہ خاص مرگر دم التقیان اوم سورت تراشی کا نمی یری آخر کی ذکر آج ذکر کی ذکر اور فرق بین المومنین والمنافقین کل چنازل سے اور سورت دا قتال قتال والی سورت مراد دا بعض دلیل کم یستا صدار سے زیادتی کو علب دی سورت ایمان جدی سورت دوزن میں بچا ایمان زیاد شو دا تپوس کرن کے دا انادی ہے دے مر دے مسئلے کے سازے کو دے پھر ایمان سے خبر ہو سا دبانے بدل گئی دلی کر منافع کو دی صورت تو سازے پتا پس سے لڑا رہے نوائے جواب دائے مومنان چیزیں زیادتی کچھ دا صورت آئی لئی ایمان و یقین آرور تو خوشحالی جی پڑے چې خلک الله بل نه حکم راولېږ دا نه حکم چې منو جہاد د تجارت دیوان عمل به کو. ہاں کسان کی تزمینی کی مرض دے منافقت زیادتی کی دا صورت آئی لگا پلیتی دا لگا پلیتا ہے سران مکہ انسلا منافقان پلیتی رجسن دل طریب پائے سرو لگا پلیتی نورم زیاد شین فتوے مدب ہوتے ہیں وما تو ہم کافرون اور اگر مرد پدا چال کے چکو فر گئی تر مرد کافر ہی آسی اولا ایرونا انہوں نے استرین نسی کے لانے مرتا نو مرتا ان یہ رہی زجر و حال آئے دا منافقان سوچ نے کہی طریبہ نے ازنے اخراجی پار کال کے ازل پر جلے ازنے اخدسی دا حکم دا جہاب تھا کال کے ازل ایک مشی سے جہاد بزر بزر اوشی طریبہ نے دا امتحانی دیپ سے کلپ پرشی کل درو ازرو نے شروع کیا دیا بھی تو بنو بات کے انہوں نے پہلی دا اطمینان مراد دے با استطان میں بالقاہ تو شدا بل مراض ولو جا غرق اور دائ سن ذکر کر وہ جامع جو سورت ان نظر آباد میں لاباد کل سنا جن کی وہ سورت باہس کے دمنا سکانوں پبارک دا سورت دے سورت ان باہ ستن انا احوال المنافقین داسی صورت چی پائے کہ دا منافقان ان تفتیشی لکہ دا صورت چی چی منافق سرے کلے صورت توبے تکینی نو پوری بازی بازو تام راغلی کنا چی انا کہتا ہے اخو بمگر رب سے ہوکا یو بل دستر یو ایلا چی تاکم دا قرآن وقت استر یو نو ہے کلی منافق بے دا اخو دا منافقان اسی بد تے یو بل تے استر یو کے خان دی خان زمان ضلع سورت نظر اباز ملا باز ادا حل یا راک میں نہ حدم آیا ہی نہیں تاثر تن دیکھی یوشیر نہ پیتی یوشیر نہ بل نظر یو بتا پ نظر بانے اشارے کی چاہے ہم نہ چاہ تخکارو آیا نہیں تو گوری ہو کہ نہیں گوری پیغمبر رہا تو گوری سابارا تو گوری ہو کہنا یہ راہو کو نہیں گوری ابھی ہو تو قرآن مان سب نہ کتکڑی چکتکڑی ہو سی تک پوچھے نا سو من سر روان سی منافق مجھے ہو جاتا وہ نے کہا کہ روان سے صرف اللہ و قلوبا اللہ دبی سو نم آرہی جو قرآن نہ ذکر آ قوم دی سن پوئی بدین خدا بدن علم والی سے قرآن بے دبی کیا دا منافق حالو کہ نا سمجھ لے کہ طلب سپاہی رب سو روشو یہ وہ طلب قتل نو نا ساپا پا پاسے رو بتختیل لقد جاءكم رسول من انفسكم آخر سورت ختمی اطاعت رسول اور توحید باندھے ولی راسب جہاد کو مسئلہ و قتال کے وان خدا کو بے مسئلے دوبارہ قربانی ہوا کر اطاعت اللہ اور اطاعت رسول توحید و سنت آخر کیا کہ لگ گئی اہل ترغیب اور گئی اگے کس طرح سرا ترغیب دے جہاد ہم دے یقیناً لا گلے تا استا رسول رسول اللہ مانے دخدے پہ رامو نے راوڑی توحید راوڑے نے جہاد راوڑے نے من انفسکم تاسو دے جنسی منہ بچہ ہوئے من انفسکم مانے من جنسکم دے بشر دے ستاسو غمتان عزیز علیہ ما عانتم گران میں بدوانے تکلیف تاسوں کم سے تاثر تکلیف در کوئی نے بدوانے گرانی دو من ابو جی ہاں یا خدا پہ امت نے تکلیف مرا حریص علیکم دیر رس کو ان کے تاثر پہ ہدایت باندھنے اور خاص پہ مومنان دیر شفقت ان کے مہربان نے دا صفات ذکر انہیں ذکر کر اور ہان دفع گئی یقیناً ناگل ہوئے تاس کا رسول تابیداری کو کہتا تب آئے سنوں گا سنگا تابیداری کو دے من تخکاری نہ داخل نور گئے سر تمال کرے من غم خادی کو انہوں تا خدد عمل نخکاری نوائن من انفسے کو مستاسو غم تب بشار دیں غم خادی پر آگل ہوئے عبادت کرے جسنگ اکلیہ سکاو تھا